Teraz rzecz, która jest otwierającą historią płytę Las Machinas de la Muerte, czyli być może rzecz prawdziwa, być może nieprawdziwa, jak to w każdej legendzie, tym bardziej legendzie ludowej, jest pewien pierwiastek prawdy, aczkolwiek być nie musi, no. W tej załóżmy, że jest.